से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए, मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए, न झुकाओ तुम निगाहें, कहीं रात ढल न जाए, मैं नजर से पी रहा हूँ। मेरे अश्क भी है इसमें, ये शराब उबल न जाए, मेरे अश्क भी है इसमें, ये शराब उबल न जाए, मेरा जाम छूने वाले तेरा हाथ जल न जाए, मैं नजर से पी रहा हूँ। अभी रात कुछ है बाकी, न उठा नकाब साकी, अभी रात कुछ है बाकी, न उठा नकाब साकी, तेरा रिंद गिरते गिरते कहीं फिर संभल न जाए, मैं नजर से पी रहा हूँ। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रखना, मेरी जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रखना, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, मैं नजर से पी रहा हूँ। मुझे फूंकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, मुझे फूंकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, ये किसी की है अमानत, कहीं साथ जल न जाए, मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए, न झुकाओ तुम निगाहें, कहीं रात ढल न जाए, मैं नजर से पी रहा हूँ।